Nörtit leikkii. Tuolla yötiäinen on keskenään tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistiin, sijaihmiset istuivat koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. 13. päivä, onko se epäonnen päivä, jos se osuu sunnuntaihin? Ei suinkaan, koska silloin tulee Puhujan kulmaa ja olo on kuin olisi Jyväskylässä. Miksi? Koska täällä paistaa aurinko. Aivan uskomatonta. Pakko sanoa, että syksyn kelit ovat olleet jopa jo osittain parempia kuin kesän kelit, kun sanoin. Mutta ei se mitään. Ei valiteta. On tämä ihan hauskaa näinkin. Eiköhän niitä kurjiakin ilmoja päästä nauttimaan. Voiko niistä nauttia? Ehkä. Jossain välissä me ei olla tänään yksin. Ei suinkaan. Meillä on paljon populaatiota paikalla ja niistä ensimmäisenä esitellään sisään perinteiseen tyyliin Henrikki. Tervehdys. Iltaa. Iltaa. Paistaako sielläkin aurinko? Totta kai. Nyt paistaa joka puolella aurinko. Näköjään paistaa, mutta se ei haittaa. Se ei. On pimennysverot. Hyvä näin. Mitäs Erkka sanoo? Paistaako sielläkin? Aina, mutta siellähän aina pitikin paistaa. Kysyykin vielä. Niin. Vanha. Ei se mitään. Hyvä näin. Mennään eteenpäin ja esitellään loputkin panelistit nopeasti. Meillä on mennään paikalla Juha. Kun miettii ensin. Ei kumpikaan uskalla. Otetaan sitten Juha Espanjasta. Ei. Halo? Halo? Otetaan täältä sitten. No otetaan sieltä sitten Juha. Ei tule Espanjassa, olet Skypessä. En ole Espanjassa, olen ihan Vaasassa Suomessa. No niin, hyvä näin. Skype-luurin äärellä, kun saimme jotain outoa elektroniikkapieroa korvimme äsken, mutta ei se mitään. Viat on korjattu ja kun mikrofoneja löytyy, eikö ei ollutkaan Skype-luuri, nyt oli seuraava mikrofoni. Mikrofonia pitää aina olla enemmän kuin laki sallii. Kokeillaan, toimiko nyt mikrofoni, kuuleeko täällä kutsuu Suomi, kuuleeko Espanja? On tällä hetkellä online-tilassa, joten tällä hetkellä Espanja ei kuule, mutta otetaan sinne päin yhteyttä hetken päästä uudestaan. Katsotaan, saadaanko hänet suorassa lähetyksessä uudestaan linjoille. Kuuleeko nyt Espanja? Kyllä. No niin, se on se ukkonen vai mikä siellä pauhaa? Joo, en tiedä. Eikö se on se espanjalainen aikakäsitys? En tiedä, voi olla, että katkesi sähköt, niin mä en ole ihan varma. Ei kyllä räpännyt, että okei. Osaa sanoa mistä vikaan. Mutta siellä sitä ollaan kuitenkin, Espanjan kyllä, lämmössä. Kyllä, edelleen täällä ollaan vielä vajaan kuukauden verran täällä. Ai. Eikä yhtäänkään kateeksi. Ehkä pikkasen. Paitsi jos siellä tulee ukkonen, niin sitä mä en kaipa. Voi, täällä kyllä nyt ukkonen. Ihan Ukkonen on paras sää ikinä. Kohtuullisen äänekkäästi pauhaa tuolla, että saa nähdä, pysyykö tämä linja. Katsotaan. Joo, jotain ääntä se jopa kuuluu. Ukkonen on ainoa viihdyttävä sää. Onko näin? Mikään muu ei. Sade muutenkin. Ne on myös sekin, että kun sataa mannaa, niin se olisi aika hieno. No, kieltämättä sinäkin oli tehty viihdearvoa. Mä luulen, että myös jos sataisi sellaisia nyrkin kokoisia rakeita, niin se voisi olla viihdyttävää myös ainakin, jos itse on sisällä. Joo, toi on hyvä täsmennys, eikä myöskään oma auto ole siinä ulkona. Se ei sitten enää ole viihdyttävää katsella sitä omaa autoa. Ihan oikein auton omistajille. No se on tietysti totta, en omista itse ja autoja. Ja vakuutusyhtiöille. Korvaako Suomen vakuutus? Kyllä varmasti. Riippuu varmaan vakuutuksesta. Niin, niitäkin on miljoonaa. Yrkisen Keefa sanoi, että tämä jakso kuuluu luokkiin jaksot, joiden numero on 2 potenssi. Äkkiä tuossa tarkistin näin, niin vähän tylsästi, niin edellinen saman luokkaan kuuluva 64 on vasta nimetty. Sen jakson nimi oli, ootteko te nyt ihan tosissaan? Trivia. Trivia, josta hyödymme Emme mitenkään. Mennään palautteisiin ja otetaan sieltä hyöty irti. 3 palautetta edelliseen jaksoonkin on tullut. Se on pistänyt palautetta nokialaisten USB-latauksesta vielä, että vaikka se mini-USB-liitin niissä on ollut pitkään tarjolla tiedonsiirtoon, niin vasta aivan uusimmissa puhelimet osaavat myös ladata akkua sen kautta. Ne, joissa sitä voi käyttää latauksen, ovat ainakin minulle toimineet aina. Eli tarkastakaa puhelimenne ohjekirjasta, pitäisikö USB-latauksen toimia. Ja jos pitäisi, mutta ei toimi, niin viekää huoltoon. Se yleensä toimii niissä, missä se oudon näköinen liittejä USB, niin niissä se yleensä toimii siellä latauksessa. Ja Erkka, oletko tarkastanut oman puhelimen? No olen, mutta pointti oli se, että kun sen pitäisi ladata, mutta kun se ei aina lataa. Ei. Joskus lataa. Mikä malli? 8-hivitoinen Burhenkryyni. Sen pitäisi kyllä ladata, joo. Sen mä tiedänkin. Siinä ei ole mitään muita latausmuotoja kuin se micro-USB-tippu. Aivan. Ja siinäkin joka toisella kertaa. Ehdosti on se lataa. Siis se ei ole. Aivan. Se koneista rikki. Kyllä, se pistää myös jatkaa palautteessa, että joissain tietokoneissa ja uusissa USB-hubeissa on osa porteista normaaleja USB-liittimejä ja osa niin kutsuttuja high power port, eli osaavat syöttää enemmän virtaa. Mätänevä banaani hohtaa, sanotaan Irkissä. Mennään eteenpäin. A pistää palautetta. Juuri kun puhuitte siitä, että mokkuloita pitäisi voida testata, kävelin sisään giganttiin ja edessäni seisoi iso mainos, joka sanoi, että heiltä saa DNA-mokkulan ilmaiseksi kokeiltavaksi 2 viikoksi. En asiaa enempään tutustunut, mutta jos joku on mokkulaa hankkimassa, kannattaa katsoa, mitä moinen tarjous pitää sisällään. Kuulostaa äärimmäisen hyvältä systeemiltä, ellei siinä ole joku todella paskamainen mutta siinä diilissä, että niin sä saat sen lainaan ilmaiseksi, kunhan sä samalla sitoudut 8 vuoden maksamaan sen. Niin, mäkin vähän pelkään, että sitoudun 8 vuoksi, saat 2 viikkoa ilmaiseksi. Niin. No hyvä, jos näin on. Tarkistakaa tietysti, että näinhän se pitäisi ollakin. Se pistää palautetta vielä uudemman kerran. Ja YouTube-vuokraleffoista sen verran, että minusta on sama, millä laadulla tarjoavat ja mihin hintaan. Kyllä markkinat hoitaa, jos yrittävät hölmöjä hintoja. Kannatan kaikkea yrittämistä saada laillista tarjontaa markkinoille. Jos hintaan kohdellaan, niin ei nykyinen YouTubea muutenkin tuijotteleva sukupolvi välttämättä kaipaa HD-laatua, saatikaan edes DVD-laatua, varsinkin jos niitä videoita katsotaan esimerkiksi tietokoneella. Parhaat action-leffat tulee varmasti jatkossakin katsottua DVD-llä, telkusta tai tykistä, mutta kyllä joitain sarjoja katsoisin helpostikin, vaikka nykyisellä YouTube HD-laadulla läppärinäytöltä, jos hinta olisi riittävän edullinen. No, pointtihan on melkein aina, kun puhutaan mistä tahansa, että niin tämä on hyvä juttu, jos se hinta on järkevää, että sitä ei ehkä joka kerta tarvitse erikseen painottaa, mutta se on pointti. Ja mun mielestä me kyllä siitä puhuttiinkin, että se on hyvä, jos se hinta on järkevä. Jos se hinta ei ole järkevä, niin sitten se unohdetaan nopeasti. Olihan Google Videossa vuokraleffoja, mutta kuinka moni muistaa edes, että semmoinen oli. Mäkin itse asiassa muistin sen vasta äsken, kesken kaiken, kun puhuin tuosta, niin muistin, että ai niin, niillähän oli jo. Mutta se tosiaan, ja ne vielä teki sen, että ne vetäisi... Oliko se vuokra vai oliko se osto? Sillä pystyi ostamaan mun mielestä. Mä en ole ihan varma, kumpi se oli, mutta nehän veti siitä sitten, että vetäisi letkut irti elossapitolaitteista ja ne lakkaisi vaan toimimasta ne. Joo, ne oli ostoelokuvia. Joo, ne ei pahemmin sitä edes sen kummemmin yrittänyt paikkailla, että joo, kai ne jotenkin toimii, ne vaan sanoi, että joo, ei enää toimi morjens. Tämä podcast on ihan hyvä. Täyttö saisi, ja kunhan hinta on järkevä, sanoo Haapasen. Kiitoksia siitä. En tiedä, oliko palaute koskettiko se meitä, mutta ei se mitään. Mennään puheenkulma kysy-osioon, jossa kysyimme viime viikolla, menisitkö sinä Windows 7 software-kutsuille? Ja kansa jälleen kerran vastaa, kun heitä kysytään. 50% Suomen kansa sanoo kyllä, jos tarjoamiset on kohdillaan. 39% sanoo, että ei mistään hinnasta, ja 11% menisi, vaikka ei olisi tarjoamisetkaan kohdillaan. Ehkä kun mä näin tämän kyselyn, niin tuli mieleen, että ehkä siellä voisi olla joku vähän lievempikin ei-muoto kuin se, että ei mistään hinnasta. Mä luulen, että se hieman nyt käytti tuloksia toiseen suuntaan. Mutta. Mitä? Windows ja Microsoft-maailma, niin sehän on vähän niin kuin Apple-maailma, että ei sellaista harmaata vyöhykettä voi olla näissä. Myös tässä kyselyssä niin. Minä vastasin, että ei mistään hinnasta, koska niin minäkin. Minä ajattelin, että minun ei tarvitse niin kuin pistää tätä minun uhoani testaukseen. Joku voi yrittää. Pistäkää vaan pöytään. Kyllä, kyllä. Kyllä minä laitoin, että jos tarvitsisi kohdillaan, niin voisin mennä ainakin syömään. Mä luulen, että se mikä suurimmalle osalle olisi hyviä tarjoamuksia, niin olisi minulla vielä suurempi syy olla menemättä. Mitäs juhat? Menisittekö te tämmöiselle tupperware-tyyppiselle softwarekutsuille? Kyllä, kai sitten voisi aina käydä katsomassa, mitä siellä on. Oletteko käynyt itse asiassa tupperware-kutsuille? Mä oon kerran käynyt tupperware-kutsuille. Okay. Niin, että sen painoksi miksei myös tämmöinenkin. Mä en siis tiennyt, että semmoisia oikeasti on. Mä luulen, että se on vain joku urbaani juttu. Kyllä niitä oikeasti on olemassa. Niitä on myös muitakin. Ei ole käytyä. On kaiken näköisiä kynttilöitä ja lastenvaatteita ja kaikkea muuta. Miksei softaa muuta? Tässä on Microsoftilla niin. Paikka nyt. Voisi näitä kyllä käydä katsomassa aina, mitä siellä on. Niin. Varsinkin se olisi hyvää syötävää. Niin mennään nauramaan nörteille, jotka ei osaa asentaa Windows. Niin. Älä nyt, se on helppo asentaa. Se on helppo asentaa, se onkin. Siis suurin osa ihmisistä, jotka ei osaa asioita tehdä tietokoneella, niin ne ei osaa vaan sen takia, että ne ei edes lue sitä, mitä niiden näytöllä sanotaan. Meillä on vähän uutisia, mä voin kertoa sattumanvaraisen tarinan. Kerro. On isäni perheen kautta on yksi perhetuttu, joka taatusti ei kuuntele tätä ohjelmaa, niin voi rauhassa puhua. Niin se on semmoinen, että niin kuin mitä tahansa sillä onkin tietokoneella, niin se aina soittaa tai konsultoi minua. Ja kerran se tuli oikein niin kuin erikseen käymään, että opetapa minulle nyt, että miten tänne yhteen nettisivuun saa laitettua kuvia. Mm-hmm. Ja se latasi sen sivun ja sanoi, että no miten tämä nyt hoidetaan. Tässä on tämmöinen iso nappi, jossa lukee, että upload picture. Painanko mä tätä? Ja mä olin silleen, että joo, se voisi olla ihan looginen vaihtoehto tässä kohtaa. Sitten siihen tuli paikka, että mistä voi valita niitä kuvia, mitkä laittaa, niin se on, painaanko mä tätä? Ja se on siis iso osa, varmaan niin kuin tyyliin 70% kaikista mahdollisista tällaisista ilmaisista tai mikrotukipuheluista, mitkä mulla on, niin johtuu vaan siitä, että se ratkaisu on niiden silmien edessä, mutta ne ei uskalla lukea sitä sitten näytöltä, ja se on rasittava. Se on sitä pelkoa tietokonetta kohtaan. Se on myöskin varmaan syy, minkä takia jotkut sitten saattaisi tarvita tällaisia Tupperware Windows 7-vaartyjä. Mutta jos on semmoinen tietokoneen käyttäjä, joka ei uskalla lukea tekstiä tietokoneen näytöllä, niin niiden asia ei todellakaan ole mennä päivittämään tietokoneidensa käyttöjärjestelmiä. No joo. Auttaisikohan tuo kuitenkin? Mä edellä mietin, että auttaako tuo Microsoftin tilaa tuommoinen. No, voisi olla. Kiitoksia kaikille vastauksista ja ei muuta kuin osallistumaan uuteen kyselyyn. Se tulee tämän ohjelman jälkeen. Muistetaan myös, Facebookissa on puhujankulma ryhmä ja siellä on tällä hetkellä 73 fania. Kiitos kaikille, jotka olette siellä. Ja ei muuta kuin lisää vaan tulemaan. 100 piti saada täyteen tänä vuonna ja mä uskon, että sieltä tulee. Siellä on tullut hyviä palautteita myös Facebookin kautta. Mä luin myös palautetta, että meitä on kehuttu myös tuolla iTunesissa siellä. Annettu 5 tähteä ja muuta. Kiitoksia myös kaikista niistä. Saa sielläkin arvostella. Feedburner-tilastoja ja meillä on kuulemma sen mukaan viimeisen 2 kuukauden ajalta meidän mitä tahansa ohjelmaa on ladattu yhteensä, siis kaikki lataukset laitettuna yhteen 19 kertaa. No niin. Että siihen nähden 73 fania on aika paljon, jos meidän ohjelmia ei ole kuitenkaan ladattu kuin 19 kappaletta. No, pisosta. Saanko muuten iTunesista jotain tilastoa? Ei. No, muuten loistava systeemi. miksei. Ne kuitenkin tekee itse tilastointia, niin miksei ne voisi tehdä. Sen takia, koska se on paljon hauskempaa, jos Steve Jobs itse vaan lukee niitä ja sitten se hihittelee. No se on totta. Mä tiedän. Ette kattonut pojat sitä viimeistä keynotea. Siinä oli semmoinen yksi slaidi. Puhujan kulmaa ladattiin. 19 kappaletta. Meikin pitää tekemään omia keynoteja. No joo, mutta ei siinä mitään. Kiitoksia palautteesta, niin sitä jatkossakin pistää osoitteeseen palautteet.puhujankulma.com ja näin poispäin. Tai sitten meidän web-sivujen kautta kaikki on mahdollista. Mennään uutisiin ja sitä aloitetaan Applen suunnalta meinaan. Applella oli, oliko tämä oikeasti tänne tapahtuman nimi Apple Special Event 2009? Mä aloin itse meinaan etsimään sitä, että mikä se on keynote, en minä tiedä. Mutta kuitenkin Apple meni ja järjesti taas Applen erityinen tapahtuma. Erityinen tapahtuma 2009. Joka osoitti erityislaatuisuuttaan sillä, että se teki täsmälleen saman, mitä ne on tehnyt joka kerta aikaisemminkin. Aivan. Ei paljon ehkä uudistuksia vai mitä mieltä te olette? Uusia iPodia, sieltä tuli, että tähän lähdettiin odottamaankin. iPod Touchia vähän lisää, muistia, iPod Nano, videokameraa. Sitä täytyy sanoa, että mua on viime aikoina, vaikka mä olin jopa, kaipa jotkut jopa laskee minut vieläkin jonkinlaiseksi Apple-fanboiksi, niin musta silti mä olen viime aikoina ruvennut ärsyttämään se, että tekee Apple mitä tahansa näissä, niin koko teknologia, lehdistö muuttuu, niin kuin, tai ylipäänsä kaikki teknologia, media muuttuu yhtäkkiä valtavaksi ilmaiseksi markkinointi. Koneistoksi. Ja se on siis, mä ymmärrän sen silloin, kun niillä tulee joku semmoinen. Et sä saanutkaan korvausta. Erkka hoitaa nämä korvaukset. Mulle tuli paketti. Mä ymmärrän sen silloin, jos ne oikeasti niin kuin tekee jotain. Että jos se tulee niin kuin joku iPhone, niin totta kai sitä pitää puhua ihan mielettömästi, koska se muutti koko älypuhelin markkinaan. Pidettiin me siitä tai emme. Ja no henkilökohtaisesti minä ihan diggailen, mutta vaikka en diggailiskaan. Mutta siis tämmöinen tilaisuus, missä niille tulee, hei me ollaan päivitetty meidän musiikkisoitin softa. Noho, tämä on niinku semmoinen, että joo, mitä etusivu uusiksi joka paikassa. Ja jopa puhujan kulmassa. Niin. Joo, jos sen katsotaan tältä kantilta näin, että tällä markkina-alueella niin ne on aika kiistattomia, isoimpia, ja mitä ne nyt tekee näin, niin muut seuraa. Eli jos todetaan, että mihin suuntaan ne on menossa, niin voi jotenkin ennakoida, että mihin päin on menossa, ja niin. Joo, ja siis sinänsä, kyllä mä en ole, niin kuin, mulla ei ole mitään sitä vastaan, että mekin totta kai sitä pitää käsitellä, mutta jos vertaa esimerkiksi siihen, jälleen kerran, mikä huomioon sai esimerkiksi Nokia World ja minkä määrän huomiota saa Applen joku täysin keskinkertainen tilaisuus, niin Nokia nyt on omassa markkinasegmentissään, no riippuu tietysti laskentatavasta, onko yhtä isompi tai vähän pienempi, mutta kuitenkin, niin mun mielestä huomion pitäisi olla saman määräistä. Näytetään me esimerkkiä. Käsitellään, mutta älkäämme käyttäkö siihen. Joo, no tässä on sekin samaan, jälleen taas samaa, mistä keskustelimme Nokiakin kohdalla näin, että ihan niin kuin Nokialla on niitä puhelimia, niillä on niitä 16 000 erilaista mallia aina hyllyssä näin, niin tavallaan se niiden tapahtumakin oli semmoinen, että siinä oli 16 000 erilaista videon pätkää ja klippiä ja esittelyä näin, että Apple handlaa paitsi tuotepuolella, ne puristaa se yhteen ja antaa, että okei, meillä olisi tämmöinen nyt myytävänä. Niin näiden nämä eventitkin on semmoisia, että niinku tämmöinen keskivertokeskittymiskyvyllä olevat, niin jaksaa niinku suunnilleen seurata sen näin. Joo, ja siis mä en sitä kiistäkään, se on loistavaa markkinointia ja muuta. Mitä mä vaan sanon, niin on se, että jos kuitenkin me nyt emme leiki edes olevan mitään suuria journalisteja, mutta jotkut teknologia-ihmiset väittävät olevan, niin journalismin tehtävähän on nimenomaan nähdä markkinoinnin ohi. Joo, hei, skipataan tämä. Skipataanko? Skipataan. Se oli siinä. Mennään eteen. No ei nyt skipata kuitenkaan. Se olisi ihan yhtä naurettavaa kuin yli. Puhutaan siitä se asiallisen verran. Tämä on aika tähän metakeskusteluun. Skipataan. Mä en sitä skipata. Sitä paitsi mehän keskusteltiin jo. Eli siis iPod Touch tuli iso ja iPod tuli videokamera. Ja iTunes tuli uusi versio, se oli hauska. Ei, paitsi heti tekemillä keskustellaan. iTunes LP. Niin, toimiko se siinä iPodissa, se iTunes LP? Se on aika akateemista, koska Erki kertoi eilen mulle, että se ei toimi kuin Jenkeissä, että meillä se ei toimi yhtään missään. Sielläkin kuulemma on kymmenkunta levyä, jossa se on. Että. No joo, no, mutta toimiko se muussa kuin siinä iTunesissa? Toimiko se muualla kuin koneella? Toimiko se niin kuin, siis iTunes LP, eli tämä TV-senän, niin TVkin tuli sinne lavalle. Niin, niin joo. Nousi kuolleista, niin tämä, että myydään niin kuin se nostalgia huurussa siinä selitteli, että miten ennen aikaan LP-levyt oli hienoja tämmöisiä kokonaistaideteoksia, joissa oli kaikkea shaisee mukana näin, niin miksi ei voi olla digitaalisessa maailmassa näin. Ja sitten esiteltiin tämä iTunes LP, ennen tunnettu nimellä, koodinimi Cocktail, niin jossa on kaikkea videoita, lyrikkaa, H-valokuvio. No. Niin, tuleeko se niin kuin yhtenä tiedostona vai tuleeko ne kaikki erillään, koska varmasti siis se video on siis mä ymmärsin, että se on tavallaan, siis se on periaatteessa vaan niin kuin, se levy ihan normaalisti ja siihen liittyvät sitten tämmöiset niin kuin oheisselät. Joo, varmaan ne oheisselät. Sitä biisiä käyttää ihan niin kuin ennenkin, mutta siinä on semmoinen, ja mä eka olin sitä mieltä, että no joo, ihan kiva, että jos niinku, tavallaan kuuntelet iPodilla musiikkia, niin sitten voit vaikka sinne käydä läpi. Sitten mä tajusin, että se ei taida toimia muuta kuin siinä koneella olevassa iTunes-ohjelmassa. Eli siis niinku, ihan niin kuin sen sijaan, että jos mä kuuntelen musiikkia, niin mä istuisin koneella kuuntelemassa musiikkia, ja sitten räpyttelisin siinä jotakin bonusmatskuja jossakin kämässä soitinohjelmassa. Mä voisin mennä niinku netin puolelle ja saada ihan mitä tahansa, mitä sitä bändistä on ikinä. Artistista ikinä julkaistu. Vähän googlettelemalla. Tämä on ihan susi-idea. Tämä on ihan kamottua. Ja julkaistu myös, niin kun ne myy niitä elokuvia ja niitä muita, niihin tulee tämmöiset DVD-ekstrat, tyyppiset iTunes-ekstrat nykyisin. Semmoista ihan jees, koska että paketoidaan, koska se katsotaan sillä samalla laitteella kuitenkin se, suunnilleen se elokuva näin, niin ihan samalla tavalla niin kuin hyvän leffan jälkeen saattaa jäädä katselemaan jotakin DVD-ekstroja, niin tämmöinen niin kuin ilman levyä olevan elokuvan mukana olevat ekstrat. Jee, ihan siis silleen. Se on hyvä. Ihan, no siis niin, tai tämmöinen ihan niin kuin looginen, että niin kuin pitääkin. Mutta niin kuin helvetti, haittamies LP. En tajua. Selittäkää mulle. Ei siinä ole mitään selittämistä. Koska no, puolena se tuli jää. Tietysti sen näkee sitten, kun niitä saa täälläkin. Että oliko se muuten, että se maksaa vielä erikseen? Sitä mä en tiedä. Mä en kattonut sitä itse eventtiä. Mä katsoin siitä pätkän. Mä en itse asiassa live-seurannut sitä tällä kertaa, kun meidän toi live-seuranta meni reisille, niin mä kuuntelin ne sitten seuraavana päivänä MacBreak Weeklistä, ja se oli mulle ihan tarpeeksi. Se varmaan täytyy kokeilla, ja siis jos siinä tulee, niin kuin LP mukana tulee jotain videoita ja muuta, niin taatusti ne on iPod yhteen sopivia ne videot. Mutta kuvat on sitten asia erikseen. Mutta eikö se ole ihan loogista, että jos on Apple LP, niin että se ei toimi sun iPodissa. Eihän LP-levytkään toimi iPodissa. No hei, oli sillä jotakin oikeasti huomioarvostakin. Tuossa noin. No se videokamera Nanossa on mielenkiintoinen, mutta se... Se on vähän kuin... Sitä ei kuvata silleen, eli se on ihan kauhealaatuinen, mutta kyllä totta kai se menee kaupaksi, koska se, nyt se on, siinä on toiminta, jota muissa MP3-sissa ei ole. Sehän on, sinänsä sehän näki siinä, että sen piti tulla iPod Touchille, koska se mitä mä kuulin myöhemmin, ja MacBreak Weeklykin niin kuin teki live-seurantaa, mutta mä kuuntelin sitä jälkeenpäin, niin oli se, että siinä käytettiin ihan hirveästi aikaa iPod Touchille, kuitenkaan tuomatta uutta iPod Touchia. Eli ilmeisesti pitää paikkansa, että niillä piti tulla uusi iPod Touch, jossa olisi ollut se videokamera, mutta se ei vaan ollut valmis. Koska ei siinä muuten olisi ollut mitään järkeä, että puolet tapaamisesta käytetään tuotteeseen, josta ei edes tule uutta versiota. Joo, siitähän oli just, että ne olisi niin kuin tämmöisiä last minute ongelmia, eli ne joutuu vetämään ja pistämään tuon näin. Kun ne purki nyt niitä laitteita, niin ne kuvat, mitä oli levinnyt aikaisemmin, että missä olisi se purettuna se iPod Touch-kameralla ja esitelty tähän iCatch-kameramoduuli, niin ne piirilevyt, mitä nyt myydään, on samanlaisia, paitsi siinä on tyhjä kolo siinä kameramoduulin kohdalla. Eli siis silleen ne levinneet kuvat oli aitoja, eli jossain oli liikenteessä jo kamerallisia iPod Touchia. Että jos semmoinen kiinnostaa, niin eli ostako tuolta, mikä nyt tuli. Että. Niin. Mutta itse asiassa semmoinen, mikä musta niinku oli sen, oli niinku ainoa oikeastaan tämmöinen niinku jotenkin isompi muutos, niin tämä iTunes-kirjastojen tämmöinen home sharing, eli voit yhdistää, tavallaan niinku jakaa oman kirjaston muille niinku viidelle muulle, tai siis yhteensä viiden koneen kesken tai käyttäjän kesken. Ennenkin on pystynyt tekemään sitä, että voit laittaa niin, että muut voi striimata, mutta se, että sä voisit niin kuin kopioida sieltä, se ei ole aikaisemmin onnistunut. Eli jos vaikka mulla olisi vaimo ja lapsia, niin voitaisiin kotiverkossa nähdä toistamme aituneisiin tilit ja katsoa, niin kuin, se näyttää vielä ne silleen, että mitäs musiikkia tuolla on, mitä minulla vielä ei ole. Ja mä voin niitä napsia sieltä. Ja sinne pystyy laittamaan semmoisen automaattisen haunkin jopa, että kaikki mitä tuolla on, olipa se sitten, se voi määritellä, että elokuvia, musiikkia, podcasteja, jopa näitä iPhone-appeja. Jos tolle ilmestyy jotakin, mitä mulla ei ole, niin kopioi mullekin. Okay. Niin toi, se oli musta niinku semmoinen ajatuksen tasolla, kun viime vuodet on puhuttu näistä DRMistä ja onko oikein jakaa niin kuin kameritten perheenjäsenien kesken musiikkia, jonka on ostanut tai jostakin hankkinut näin, niin toi musta on aika hieno semmoinen kädenojennus, mitä toivottavasti seurataan. Niin kuin. Vastaakohan sen toimia myös vanhoilla mäkeillä? Vanhoilla mäkeillä? Mm. Meillä on saatu olemaan olohuoneen mäkkinä e-bookia. No jos se pyörittää sitä iTunes 9, niin. Niin jo, en. Joo. En tiedä sitten, miten nämä DRM. Safari ei ainakaan pyöri muuta kuin joku vanha versio, joka on aika kökköjä nykyään. Joo. Minusta oikeastaan isoin pointti olikin se, että iTunes pistettiin uusiksi, niin kuin se kauppapuoli. Ja mun mielestä se ei ole kauhean positiivinen se uudistus. Mun mielestä se on niin kuin justiinsa semmoinen, se on niin kuin yksinkertaisempi, mutta ei selkeämpi. Se on musta aika hankala. Ja sitten tietysti se, että iPhoneista työnnettiin podcastit lisävalikon taakse soittoäänikaupan tieltä. Ja se on mun mielestä, kuka helvetti haluaa maksaa? Ja vielä niin kuin $1.30 niin kuin enemmän kuin koko biisistä, niin ne haluaa maksaa jostain puolen minuutin soittoäänestä. Se, niin kuin, kuinka idiootteja niin kuin joku ihmiset voi oikeasti olla? Joo, mä olin kanssa aika pettynyt siihen, koska mun mielestä siis, jos tarjotaan soittoääni, niin olisi sitten oikeasti tehty soittoääniksi jotain juttuja. Siis, niin kuin, sitä, ne olisi niin erilaisia, mutta ne on oikeasti vaan pätkä siitä musiikin alusta. Sillä, niin. Kuin. Niin. Ja sitten kun iTunesissa on jo ominaisuus, että sä voit tehdä mistä tahansa ostamastasi biisistä. Tosiaan feature, joka sieltä kannattaa niin kuin, ottaa podcastit sivuun. Toimiiko se enää? Miksi ei toimisi? No Applen tuntien niin ihan hyvin on voinut kadotakin se ominaisuus. Ja se on kyllä totta. Mä en tiedä, kun mulla ei ole iPhone. Niin kokeilepa pörni joskus näin. Toihan nyt sinällään on vanha kikka. Tämä on myyty 90-luvulta alkaen. Niin. Joo. En mä sanokaan, etteikö se olisi vanha kikka, mutta ei sitä yhtään sen järkevämpää. Joskus siinä oli vielä jotain järkeäkin, kun sä et saanut puhelimiin niin kuin mitä tahansa äänifilettä soittoääneksi. Tämä on häiritsevä siinä. No siis ei mua häiritse siinä muu kuin se, että se, niin kun, se syrjäytti podcastit siitä päävalikosta, mikä on tietysti näin podcastaajan näkökulmasta. Se mutta on. Syrjäyttikö, koska mitä mä jos mä tämän avaan täältä, niin täällä yläpalkissa on podcastit suoraan. Se on siellä iPhonein omassa iTunes Niin on. Valikossa. Siis kumpi on? Siellä, joo. Tai siellä kaupassa. Niin siellä kaupassa. Aha. Niin. Okay. Siis, kyllä ne siellä on. Muuten on. Uudesta iTunesista voisin sen verran sanoa, että ulkonäköllisesti huononi minusta. Mutta niin minustakin. Mä en tykkää näistä säihkyvistä napeista tai tämmöisestä ihmeelliseen. Mulle tuli se perinteinen fanireaktio ensin, huu, tää on muuttunut makeeta. Mulla on uusi jännittävä näköinen. Ja sitten mä totesin, että tää on tosi luotteen näköinen. Tää on... No mä, mulle tuli heti, kun mä katsoin ensimmäisenä näin nämä play ja sitten nämä kelausnapit, ja musta ne oli rumentuneet. Kyllä. En enää käytä. Ei ole sitä, mitä minä hain sillä, että kun Apple on jotenkin markkinajohtaja, että kun se tekee muutoksia näin, niin se muut matkii. Musta tämä oli mennyt enemmän niin kuin tuohon... Mediasoittimet näyttää paskalta. Musta tämä oli mennyt niin kuin näyltä enemmän tuommoiseen Vista-tyyliseen. No onhan se toisaalta tämä Leopardi jo tämän tyylinen ollut, mutta tuota... No joo. Joo. No, iTunesissa pääsee applikaatiota säätelemään, millä sivulla ne käy. Se on aivan loistava iPhoneissa ja siitä mä tykkäsin. Softia ne varmasti onkin. Kyllä, niitä on meinaa miljoonia ja se on ollut pirua. Kyllä kannatti buukata halli sitä varten. Kyllä. Ja kyllä kaikki kannatti niin kuin koko teknologialehdistön räjäyttää. Kyllä, ja kyllä meikin kannatti puhua sitä puoli tuntia. Mennään eteenpäin. Samaan aikaan toisella Microsoft ei aio myydä uusiakaan Zuneja ulkomailla. Ei näytä vieläkään saa. Se on musta kummallista, siis no niinku ne kuitenkin sanoo, että ne haluu kilpailla Applen kanssa tuolla markkinoilla ja ne vielä on aika aggressiivisesti markkinoinut tuota uutta HD:tä ja se on saanut hyviä arvosteluitakin, että niinku Touchin kilpailijaksi, joka Touchhan nyt selkeästi on se lippulaiva iPodi, niin sitten ei kuitenkaan ei kiinnosta. Mä mietin, että johtuukohan se siitä, että ne ei saa valmistettua niitä tarpeeksi vauhdilla niin kuin kannattavasti, vai liittyyköhän se kaikki vaan siihen, että ne ei ole saanut lisenssejä myydä musaa siinä Zune-kaupallaan. Tai ehkä siinä on joku peiteoperaatio, että tää ei, ne vaan mukaan tekee tollaisia, oikeasti ne myy huumeita. Itse asiassa mulla oli joo. Kuulostaa mä kuulin tämmöisen, että se Arctic Sea, mikä tuossa niin kaapattiin, se oli tämmöinen Zuneen. Se voi kyllä olla. Ilmankin se oli niin haluttu. Mä selittää paljon. Mutta siis no joo, sit on tavallaan tosiaan, että niinku, kaikki haluaa olla isoja jengeissä. Että jos niinku, olisi Microsoft lähtenyt ekalla kierroksella, niin vaikka jonnekin Suomeen. No vaikka niin, tai jonnekin Japaniin, tai jonnekin. Niinku, jos edes yrittänyt mennä jenkkeihin, jos mä oon niinku mennyt ensin kokeilleen sinne ja sitten puskenut. En minä tiedä, olisiko se nyt toiminut sekään, mutta mut siellä, että kun jossakin kuitenkin on markkinoita, mitkä ei ole niin ihan täynnä sitä Applea. Niin, no Japanissa on tietysti se, että siellähän Walkman MP3-soittimet myy iPodeja paremmin, että mä en tiedä. Sinne ehkä kannattaa, mutta se on, koska ei muualla maailmassa ole rahaa, ei muualla maailmaan kannata mennä, koska niin kuin esimerkiksi Nokia, sehän on ihan pieni säälittävä rääpälepulju vaan, koska se on muualla maailmassa kuin Jenkeissä, niin eihän sitä kannata. Ei, amerikkalaisilla on rahaa, se on pääasia, se on rikas maa, se on hyvä, siellä kannattaa yrittää. Niinpä, ei ole kauan. Kyllä ne sieltä ne laitteet tänne puolelle pikkuhiljaa valuu kaikille. Mutta se siis minkä takia mä en ottanut sitä myöskään puheeksi, vaan sen takia, että voi kun meillä ei tuota Zunea, vaan sen takia, että meillä ei ole oikein varten otettavaa kilpailijaa iPodeille täällä, ikävä kyllä. Ja Zunessa on paljon juttuja, jotka vaikuttaa varsin hyviltä, varsinkin jos on niin kuin enemmänkin Windows-käyttäjä, mitä minä en ole, mutta jos olisi, niin kilpailuhan se olisi aina hyvästä. Se, tota, ehkä ne, mä en tiedä, ne ei vieläkään sitä kaikki tainnustaa Zunen App Storea pystytellä. Ei. No. Mä luulen, että mistä se ottaa kiinni on se Zune Pass, mikä niillä on. Joo. Se, että sä maksat kiinteän kuukausihinnan siitä, että sä saat ladata just niin paljon musiikkia kuin sä haluat ja kuunnella sitä soittimessa. Mä luulen, että sitä ne ei ole saanut, ne ei ole saanut lisenssejä sille mihinkään maahan Jenkkien ulkopuolella, ja sen takia sitä, ne ei ole tuonne, ne haluaa, koska ne markkinoi aggressiivisesti sen kautta sun ja niin sen takia varmaan ne ei ole tullut muuhun maailmaan vielä. Niin ne pitäisi laittaa Spotifysiin. No Spotify on sitten melkein tämä. Kannattaisi saada hommaa liikettä aika äkkiä. Näkikö joku sen, kun nehän demosti tämä S60-alustan Spotifyta jo tuossa. Semmoinenkin on tulossa. Semmoinen on tulossa, joo. Ja kerrottakaa, no, joka ei vielä sitä tiedä, niin iPhoneille se tuli jo tuossa. Aivan loistava. No joo. En sanokaan. Älä. Next. Mennään. Asus meni esitteli kirjamaisen kaksisivuisen kirjalukijan. Toi näyttää helkkarin hyvältä. Mä vaan pelkään, että se tulee maksaa aivan saakelin paljon. Maksaa tuplasti, kun on tuplasti sivuja. No niin, mä en taas tykännyt tuosta. Mun mielestä on just se niin kun, mikä on suomeksi form factor, siis se on just semmoinen, kun mä oon ajatellut, että sähkökirjalukijan pitäisi olla, eli siinä on kaksi sivua, koska sitä, jos siitä näkee aukeaman, niin se on heti, se on tuttu lähtökohta, se on niin kuin semmoinen, tässä on kirja. Se, että ne markkinoi sitä sillä, että toinen näyttö on niin kuin kosketusnäytöllinen juttu, johon sä voit sitten ladata netin kirjan viereen, ei se mua kiinnosta. Joskin se on ihan kiinnostava se, että ne aikoo siihen toiseen kosketusnäyttöön myöskin tehdä virtuaalisen näppäimistön. Eli jos sä käännät sivuttain, niin se toimii hyvin läppärimäisesti, että toisella näytöllä on virtuaalinen näppis. Nyt mä tajusin. Näitähän ton tyyppisiä niin kuin pikkuläppäreitä on, mistä on niin kuin kaksi näyttöä, mitkä voisi toimia noin. No silleen ehkä, että jos toiseen pystyisi tekemään vaikka silleen sormella tai piirelle, niin muistiinpanoja. No sekin voisi olla tietysti. Itse asiassa sekin varmasti lueskellassa, niin mä voisin siitä tykätä, että niin olisi muistiinpanosivu ja sitten olisi mä en niin sinällään, niin kuin, että kirjassa olisi niin kuin kaksi sivua, eli siinä olisi aukeama. Mä en tiedä kirjassa, kirjassa taas se antaa yhtään mitään lisää. Ehkä lehdissä. Aikakauslehdissä se kyllä antaisi, mutta tuossa on niin kuin ihan liian iso toi saumakohta, että toi ei niin kuin kyllä tuossa ei niin kuin aukeama ajattelu enää toimi. Siinä on liian iso väli noiden sisältöjen välillä, mutta ehkä tolle ei ole, niin kuin, että toinen olisi semmoinen muistiin. No siinä olisi kyllä killeri-idea nimenomaan tuossa muistiinpanosivussa. Ja sitten kun sä voit sen siin kääntää kummin päin vaan, niin silloin se sopii sekä vasen että oikeakätisellä. Koska ne sivut kääntyisi ympäri, jos kerran toi toinen on vaan tatsi. En mä lähtenä silti. Etkö sitä? Toi näyttää liian niin kuin kämpeleiltä. Selvä. Pistäkää mulle ja Henrikille yhdet kappaleet, Erkka, jos haluat. Niin. Pistäkää mullekin yksi. Mä palkasin tuosta keskeltä sen kahteen. Sitten mulla on kaksi. Kyllä mä silmät, että sulla se voi ottaa, jos joku pistää. No, saasko kokeilla? Vastaan. Kunhan nyt tuli edes joku sähkökirjalukija Suomeenkin. Siis mä luin uutisen tuossa, mä en laittanut sitä listalle, mutta siis oliko se Turku aikoo niin kuin ensi vuoden aikana, ja ehkä jo tämän vuoden lopussakin, niin ruveta lainaamaan sähkökirjoja. Mikä kuulostaa varsin edistyksellisen, tai ottaen huomioon, että niitä sähkökirjalukijoita ei ole vielä missä. Se on niin kuin, oliko sillä siis tarvittiko sitä, että niin kuin ne lainaisi myös sen lukijan siinä? Kyllä, joo, ne lainaa myös sen lukijan, mutta mistä ne semmoisen lukijan repii, kun niitä ei saa mistään? Kyllä. Turku saa. Tuolta. Turku on melkein ulkomailla, ja ulkomaillahan niitä myyvä. kyllähän niin kuin kirjastot on e-kirjoja lainannut jo niin kuin iät ja ajat, että siis semmoisia niin koneella luettavia. Joo, koneella luettavia, mutta se on niin kuin mä yleensä mulla ei olisi kirjastokorttia, mutta mä uskoisin, jos mä saisin sähköisen kirjan, johon mä voin sitä kautta lainata kirjoja, niin se on aivan loistavaa. Ei ole kirjastokorttia. Älä tunnusta suurta häpeääsi. Ei, mulla ei ole ajokorttia, eikä mulla ole kirjastokorttia. Mulla on molemmat, mutta ei ole kyllä autoa. Kyllä kovin usein käy kirjastossakaan. Pitäisi varmaan olla. Minulla on kirjastokortti kolmessa eri maassa. Ah, you win. Mulla ei ole kuin yhdessä maassa, mutta mulla on 12 eri kaupunkia. Okay. Se on kyllä aika hyvin. Kerää kaikki. Ehkä se ei olisi perusteella. Windows 7 päivittää yhden vuorokauden. Niin, Windows 7 asennusajasta vaihtelee 30 minuutin ja 20 tunnin ja 20 minuutin välillä. Microsoft julkaisi taulukon arvioidusta asennusajoista puhtaana installina ja eri käyttäjätasojen päivityksenä eri laitteistolla, jossa dataa löytyy 650 gigatavua ohjelmia 40, rautaa keskiluokkaa ja asennus on 32-bittinen, niin oletusaika on hurjat 22 tuntia ja 20 minuuttia. Onko tämä oikeasti mikään uutinen? Siis uutinen, joka pointti on se, että jos sä oot idiot ja laitat ihan liikaa kamaa kerralla hitaaseen koneeseen, niin se toimii hitaasti. Mä oon asentanut Windows 7 useampaankin kertaan. En kylläkään tätä lopullista versiota, mutta kuitenkin se asennus on kestänyt 15-20 minuuttiin, eikä mulla ole todellakaan nopeata konetta ja on 32-bittinen, että saa kyllä todella häkellyttäviä tehdä. Miksi tuo vaikuttaa tuo datan määrä? Sen takia, koska se täytyy siirtää. Siirtää? No, jos sä kopioit 650 gigaa, niin kyllä siinä kopioinnissa kestää hetken aikaa. Jos mä sillä niin installoin siihen päälle, mihin sen pitää siirtää? Siis kopioiko se siellä niin sen levyn sisällä niitä? Mä en tiedä. No okei, okay. En mäkään tiedä niin paljon, mutta siis itse asiassa pointin jossain Windows 7 versiossaan oli, jos halusit päivittää se, oliko se XP:stä tai joo, XP:stä joo, se, eteenpäin, joo, se vetää niin se oikeasti vetää ne datat jonnekin. Se, paikkaan joo, XP:stä lataa ne takaisin. Joo, mm. niin on, koska sen täytyy, jos XP:stä menet 7, niin sen täytyy tehdä puhas asennus, vaikka se olisikin nimellisesti. Mutta muistakaa, että siinäkin on olemassa kiertokonsti muuttamalla XP:n initiedostossa sen kyseisen XP:n tätä versiota. Pikkasen aikaisemmaksi, joo, niin silloin se päivitys menee normaalisti. Joo, mutta sitten sulla on tosi paskasti toimiva. Ei ole. 7. Koska kyllä minäkin kuulun siihen leiriin, joka on sitä mieltä, että jos sä päivität sun käyttöjärjestelmä, niin sitten se täytyy vetää alusta uudestaan. Se on. Mulla on täällä itse asiassa ongelma nyt. Mun pitäisi päivittää tuohon talon koneeseen Windows, mutta kun ei ole mitään ulkoista kovaa levyä, niin pitäisi johonkin saada se tavara sieltä pois, koska siihen vaatisi ehdottomasti uuden tai täydellisen päivityksen, koska mainitsin jo siitä varmaan Henrikille, että mä sinne tutkin sitä, niin se toimii hyvin tukkosesti, niin siinä näytti olevan ainakin 3 eri käyttöjärjestelmää jotenkin asennettuna. Ei muuta kuin siis eivät olleet rinnakkain, ne oli kaikki Windowsia, mutta aivan. Siinä oli XP ja NT ja Vista. No se on justiin, niin käy, jos rupeaa tekemään tällaisia näppäriä paikallaan asennuksia. Mutta käytännössä kuvitella, mitä käy sitten, kun hakkeroi sitä muuttamalla initiedostoja, että saa tehtyä sen silloinkin, kun se ei. Kyllä siis Microsoftista voisi sanoa paljonkin ikäviä asioita ja varmaan sanotaan vielä tämänkin ohjelman aikana, mutta kyllä mä sanoisin, että ne tietävät parhaiten, että koska kannattaa asentaa koko järjestelmä uudestaan ja koska ei. Minusta jos pitää tehdä clean installin, niin minusta se on, silloin on tuote vähän vajaa. Mutta clean install kannattaa tehdä aina, oli tuote mikä hyvänsä. No mun mielestä clean install on aina niin kuin, tai siis se, niin kuin tavallaan se tuote on musta siis aika alkeellinen. Enkä nyt, niin kuin, siis tämä nyt niin kuin pätee niin kuin musta tällä niin kuin ehkä vähän eri näkökulmasta kuin mistä puhuttiin. Siis se, että niin kuin tavallaan se, että jos niin kuin haluat päivittää, niin siis se ruljanssi, mikä niin kuin clean install vaatii näin, mun mielestä silloin siis se on niin kuin ihan paska tuote. Siis no, mutta kaikki käyttöjärjestelmät. Nimenomaan. Siis niin kuin ne on kaikki on kyllä ihan alkeellisia. Kun niistä hehkutellaan, että mitä hienoja niin kuin mikäkin on näin, niin siis tavallaan siis edelleen ollaan minun mielestä siinä pisteessä, että ne on ihan leluja. No että, joo, kyllä. Mutta tämmöinen tulee, että pitää päivittää, niin jos mun pitää tehdä yhtään sen enempää kuin painaa nappia yhden kerran, niin musta se on ihan susituote edelleen. Siis se on Siinä on kyllä on vielä matkaa. No se on totta, jos katsoo asiaa siltä kantilta. Varsinkin silloin, kun nämä kuitenkin yleensä päivitykset tulee siitä saman yrityksen aikaisemmasta versiosta. Mä ymmärrän, jos päivitetään jostain toisesta, mutta silloin kun sä tiedät, mikä se edellinen on, niin miksei voida tehdä semmoisia installaatioita, jotka esimerkiksi säilyttäisi kaikki softat, jotka siellä on, ettei sun tarvitse sitten asentaa niitä joka kertaa uudestaan. Mutta sitten tulee semmoisia niin kuin Windows ME, koska se teknologia on semmoinen. Mä käytin joskus Windows ME, että mulla ei ollut mitään ongelmia sen kanssa. No okei, mä en ole koskaan käyttänyt Windows ME:tä, mutta se on semmoinen juttu, että se on niin helppo heittää. Paitsi että yhdellä kaverilla oli Windows ME ja se sanoi, että se toimi koko ajan ihan paskasti. Että mulla oli sitä ennen oli 98 ja sitten kun mä asin siihen ME, niin se toimi paljon nopeammin ja ei mulla ollut mitään ongelmia sen kanssa. Se oli kai yhteensopivuusongelmia. Mutta kuitenkin siis pointti on se, että jos... Että siis tässä vaiheessa, kun ne kuitenkin toimii vielä, oli se kuinka paska juttu tahansa, niin jos nyt sitten tässä vaiheessa vielä vaatisi noilta sitä, että se päivittyisi pelkästään nappia painamalla, niin sitten niistä ei ainakaan tule sen parempia, koska niistä pitää olla sitten hirveä niin kuin taaksepäin yhteensopivuus, mistä Windows kärsii jo nyt. Mutta tällä näin, että miten niin kuin Pertti perustelee. Pertti tai Pirjo perustallajia, niin kuinka paljon niitä kiinnostaa? Niin. No, Pertti ja Pirjo perustallajien ei pidä mennä päivittämään tietokoneidensa käyttöjärjestelmää. Ne saa sen sitten, kun ne ostaa uuden koneen. Siis sehän on absoluuttinen totuus, koska muuten tulee tuollaisia koneita, ja minä en halua tehdä mitään varoittavia esimerkkejä Juhan Espanjan sukulaisista, mutta kuulostaahan se nyt aika pahalta, jos siellä on 4 Windowsia päällekkäin eri vaiheessa toimivuusastetta ja sitten kone eteen mitään. No, ne on niitä niin kasvukerroksia. Niin no voihan se Pirkko perustaa, että se on koneen liikkeeseen ja sanoa, että... Sä voit niistä kerroksista laskea sen koneen iän. No varmasti voitkin suunnilleen. Joo, se on antiikki. Piilauksesta löytyy semmoinen, missä on niinku... 18 Windowsia. Joo, Mozilla menee ja valoittaa Firefox-suunnitelmia. Mitä sieltä on tullut? Lokakuussa Firefox 3.6-versio tuo täyden Windows 7-tuen. 2010 ensimmäisenä puoliskolla 3.7 tuo kirjanmerkkien synkkauksen ja mahdollisuuden ajaa nettisivuja sovelluksena. Ja vuoden päästä tuleva nelosversio tuo Chromin kaltaiset itsenäiset välilehtiprosessit ja Blukarille rajapinna, joka ei rikosselaimen version vaihtuessa. Oliko se Jetpack vai mikä sen nimi oli? Minä odotan mitään niin paljon kuin minä tykkäänkin näistä Firefoxin blukareista, niin kun niiltä tulee noita tuommoisia tiplu-tiplu-päivityksiä niin kuin vähän väliä, niin aina menee sitten, osa niistä menee aina rikki, jotenkin ne blukarit, joiden kehittäjät ei jaksa niin kuin jokaiseen tehdä uutta. Niin toi ongelma pitäisi poistua sen vuoden päästä. Mä en kuule tuosta mitään. Tuossa mitään, mitä muut selaimet ei tekisi jo, ja tuntien Firefoxen toimii 2 kertaa hitaammin. Mitä? Niin mä sanoin, että... Niin tuossa pörmintilistassa vai? Niin, mitä lueteltiin äsken, niin siinä ei ollut mitään, mitä muissa selaimissa ei olisi, ja tuntien Firefoxin nekin, kun ne tulee monta vuotta myöhemmin, ne toimii 2 kertaa hitaammin. Voi olla. Missä kaikilla voi ajaa? Mitä jos puhutaan siitä sitten, kun se on oikeasti ilmestynyt, jos saattaahan se olla positiivinen yllätyskin, mutta en mä tiedä, kannattaako siitä nyt joka kerta uutisoida. No, nyt oli kyllä hidas uutisviikko. Että, että. Joo, toi on siis ihan hyvä pointti. Siis, onko teidän mielestä Firefoxin tämä päivityspolitiikka niin viallinen? Mitä tarkoitat viallinen? No jos... Ei nyt äsken ne miellyttänyt. Kun mä oon alkanut taas pikkuhiljaa nyppiä ne Firefoxin päivittelyt. No joo, siis se, että ne tipuu vähän väliin, että jos sun täytyy nopeasti joku tehdä, niin Firefox päivittää selainteen. No niin, tulee tuolla. Onhan se toisaalta hyvä, että on tietoturva päivitetty selain. Että... On, joo. Mua siis Firefoxin sinänsä mä kannatan avointa koodia ja sen sellaista, ja sinänsä musta on hauskaa, että Firefox on oikeasti päässyt niin kuin, kiinni Internet Explorerin kynteen, mutta mielestäni se on kauhean epäkiinnostava sellainen. Ne ei tee mitään, tai ainakaan ne ei ole tehnyt niin kuin pitkään aikaan mitään mielenkiintoista, ja sitäkin se tosiaan, sit kun ne tekee jotain, niin sitten se toimii paljon hitaammin, että tuossa justiinsa taas sain vaan huomata, kun kokeilin Firefoxia ja totesin, että niin kuin oikeasti. Ja nyt mä en puhu mistään niin kuin siitä, että joku benchmarkkaaja on sanonut, että joo, tää, että Chrome on 3 millisekuntia nopeampi, vaan niin kuin ihan se, että kuinka kauan se boottaa itseään, kuinka nopeasti se ylipäänsä renderoi sivuja, koska mä oon konkreettisesti. Kanta näihin boottiaikoihin oli? No, sanotaan, että jos viittaat pitkään keskusteluun, mitä ollaan käyty toisessa ohjelmassa, niin käyttöjärjestelmän boot-aikojen mittailu on aika naurettavaa, mutta siis kyllä mä siinä vaiheessa, jos niin kuin se, että web-selain, niin kuitenkin pitäisi olla aika kevyt applikaatio. Niin kauan, kun sulla menee sitten Firefoxin boot? No, niin kauan, että se rupeaa ärsyttää. Kyllä mulla on itse kelloista kattonut. Paljon? Mulla ei niinku mikään sellainen ole koskaan niinku silleen, niinku sekuntia enempää yleensä latailu itseänsä. Kyllä tämä Chrome on mulla nyt paljon nopeampaa kuin Firefoxia. Saa miettiä, että käynnistyykö tämä Firefoxia vai eikö tämä käynnisty. Mikä tässä nyt on homman nimi? Kyllä ne kestää jonkun aikaa, se käynnistyy sieltä. Itse asiassa minä olen viimeiskään Firefoxin 3 viikkoa sitten, mutta eikä ole vieläkään avannut. burn. Tota. 3 viikkoa. Mutta siis joo, sanotaan, että jos Firefoxia tai kun Firefoxia päivitetään, niin mua kiinnostaa enemmän ne kuin se, että jos sinun on jotain, että sä voit siirtää kirjanmerkkejäsi. Joo, onhan sekin ihan kivaa, mutta musta se niin kuin yleiskäytettävyys siinä voitaisiin nostaa, siihen voitaisiin keskittyä välillä vähän enemmän. Ja se ei tarkoita pelkästään jotain, kuinka nopeasti se käynnistyy, se nyt on tosiaan, ei se niitä tärkeimpiä asioita ole, mutta siis siinä on se, että kun nettiselain on myöskin semmoinen, että sähän et käytä sitä nettiselainta, sä käytät nettiä, niin siinä mielessä se on myöskin musta semmoinen softa, joka ei saa, siis paras nettiselain on sellainen, että sä et edes ajattele käyttäväsi nettisivua, tai sellainen, että sä ajattelet vaan käyttäväsi nettiä, niin sen takia nettiselaimen käynnistysaika mua tökkii enemmän kuin monen muun asian. Niin, eli sulla on niin käyttötapana siis se, että sä aina suljet sen nettiselaimen kokonaan. Joo. Joo. Okei. Okay. No, mä en, vaikka niin nämä pistäisin nämä välilehetkin kiinni mäkillä, niin se kuitenkin on edelleen sillä takana auki, niin mä en nyt tavallaan nyt olisi suhteutunut tuohon mitenkään, mutta eikä tässä niin kuin, musta se laimien käytettävyydessä on siis semmoinen, yksi hyvä aspekti on siis se, että mitä eniten käyttää, niin se on käytettävyydeltään parhain. Eli vaikka minä vihaan jotakin IE7, näin, niin moni tiedän ihmisiä, että mielestä se on kaikista helppo käyttöisin, koska ne osaa käyttää sitä. Sinällään tietysti totta. Kyllä. Kaikki tykkää aina jostain, se on fakta. Ja jäädään odottelemaan uusia versioita, uusi voi olla hyvä. Se on ihan hyvä taktiikka, tuo, että jättää ohjelmia auki taustalle, vaikka sulkee kaikki välilehdet, jos ei tee koneella mitään kauhean raskasta, mutta mä kuitenkin kun pyöritän äänieditorisoftaa ja tuommoista, niin kyllä se jossain vaiheessa rupeaa sanomaan, että joo. Että on mullakin tullut näistä taittoja videoeditointia auki takana. Niin. Ja jälleen kerran mä tiedän, että tämä ei ole se kaikkein yleisin tapa käyttää konetta ja mulla ei myöskään ole se kaikkein uusin ja tehokkain kone. Mutta silti sanonpahan vaan, mikä minua tökkii tässä tapauksessa. Kyllä mulla näyttää, että Firefox on aivan nopeampaa sivu kuin tuo Chrome. Huomattavasti nopeampaa. No niin. Vielä nopeammin se laittaa varmastikin Facebookin uuden Lite-version, koska Facebook on tämmöisenkin julkaisemassa. Onko se se, missä oli se faksaustoiminta? En tiedä, oliko tässä versiossa, mutta tota, joo. Mutta joo, kevyempää versiota on tulossa. Osakäyttäjistä on saanut kutsun, onko meidän joukossa sellaista? Ei, mutta minä niin toivon. Nämä vielä on kaikkia helvetin visailuja ja kisailuja. Mikä Simpsons-hahmojen kengän pohja sinä olette sitten? Meni ikinä näitä testejä, jotka lähettää mulle niitä kutsuja, että tulet tekemään tätä ja tätä. Mä ikinä teen niitä. Mulla on jo kevyt Facebook, sen nimi on Twitter. Ne tilaviestit on oikeastaan ainoa, mitä mikä mua kiinnostaa, niin mä käytän sitten mieluummin Twitteriä ja tietysti Kaikua ja mitä nyt ikinä milloinkin missäkin yhteydessä. Kyllä, jäädään kuitenkin odottamaan Facebookia sieltä, pakkohan sitä on. Missä muuten helkkarissa on Kaikun API-it? Eikö se siellä terveisiä ole? Vain? Siellä kai ne on. Onko se siellä jo? On, ne on ollut jo vuodesta. Toimiksi? No niin, nyt kauhean vuodesta keppiäkin on voinut olla. Riippuu, milloin se keksittiin, mutta... Okei, okay. No minulla oli vanhaa tietoa. Pystyykö Kaikua käyttämään jo pikaviestimen kautta? Koska se on se, mikä... joku iänbotti on. Joo, ainakin okay. Joku on postannut jonkun. Joo. No, sitten... Ping FM ja muita ei ilmeisesti vielä, mutta se enemmänkin johtuu sitä Ping FM:stä eikä niinkään Kaikusta. Okei, se oli vanhaa tietoa, älkää kiinnittäkö huomioon. Ei, mennään lyhyisiin. Suomessa on melkein 700 000 mobiilaajakaista. Hei, napataan yhden taaksepäin vielä. Toi Facebook, nehän esitteli, en tiedä toimiko se kaikilla vielä, mutta nehän tämmöisen... Faksitoiminnan. Faksitoiminnan. Se oli ihan loistavaa. Joo, no kahdesti on viitattu faksitoiminto, eli... No niin. Facebookissa niin kuin TechCrunch-verkosto tai joku tämmöinen, niin ne teki siihen jonkun faksaustoiminnon siihen kuviin. Facebook, niin kuviin, ja semmoisen oikein silleen, että se näytti vielä, että miten se lähtee. Ja ne pisti sen näkymään vaan pelkästään tämän TechCrunch-blogin porukalle, ja sitten tietenkin kun ne ensin julkaisi sen jutun, että hei, tämmöinen on nyt. Ja sitten kun ne soitteli, että no, onko tämä nyt oikeasti näin, niin se oli vähän semmoinen vaan näpäytys, että voisi aina ensin kysyä ennen kuin postailette jotakin. Niin kuin, se tulkintojanne. Sinänsä hauska, koska TechCrunch on vähän pahamainen siinä, että ne tekee kaikkia kevään jäynä, niin se on hauska, että tällä kertaa ne enpäin. Ja se kuulemma toimi se faksitoiminto, että se ei ollut vaan noin tyhjä linkki siinä, vaan ne ainakin niillä oli joku screenshotti, shotti siinä, kun ne kirjoitti TechCrunchissa sitten siitä, että joo, meitä huijattiin, niin sen kuitenkin oli kuva faksista, että ne oli oikeasti kyllä saanut faksattua itselleen sieltä kuvan, että se myöskin osoittaa sitä, että Facebookissa on oikeasti nähty hieman vaivaa siihen, että saataisiin tämä. Ja se on aina hienoa, kun Facebook alkaa olla aika iso ja rahakas yhtiö, mutta kun sieltä löytyy tuollaista leikkimieltä, niin se on aina positiivista. En minä edelleenkään Facebookia halua käyttää, mutta kyllä se silti on pisteitä. Joo. Siihen. Kuka käyttää faksia vielä? Kaikki käyttää. Kyllä, meillä on firmassa. Nykyisin muotia se on. Sony esitteli vasta uuden faksimalliston. Mäkin olen joutunut opettelemaan käyttämään tuolla työpaikalla nyt. En kohta se on käyttänyt. Kohta se on iPod-napossa. Suomen paperiteollisuus nousuun -kampanja näin. Nyt kaikki vaihtaa faksiin. Se pointti, mihin mä halusin ottaa askelin taaksepäin, niin tämä Twitter-tyyppinen tapa, tai Kaiku tai Aiku-tyyppinen tapa, tai whatever, että pannaan ad-merkki ja sitten nimimerkki, niin se linkkaa sitten siihen puhuteltuun henkilöön. Niin Facebookin statuksessa pystyy käyttämään sitä, eli pistää ad-merkin ja sitten alkaa kirjoittamaan sitä, niin se antaa valikon niin kuin sitä mukaan, että ketähän näistä tarkoitat. En tiedä, että ei ainakaan mulla toiminut vielä, mutta semmoinen näyttää pelittelevän. Niin. Okay. En tiedä, onko se hyvä juttu vai huono juttu, mutta musta ne on vähän erityyppinen paikka, mitä Twitter, niin minä en itse ainakaan ole ikinä käyttänyt sitä. Ikinä. Eli mä aloitan kirjoittamaan tähän, että Xpor ei tule mitään siihen, niin Hessu ei toimi. Joo, kuten sanottu, ei toimi kaikille. Facebook käsitelty mennä eteenpäin. Suomessa on jo melkein 700 000 mobiililaajakaistaa, jotka ja toimivat hyvin ihan, tai huonosti. Minusta se oli ihan vain jatkona siihen, mistä eilen puhuttiin. Täytyy sanoa, että mä olin yllättynyt. 700 000 on ihan järjetön määrä. Suomessa on vähän päälle 5 miljoonaa ihmistä, niin siitä kun otetaan niin kuin vanhukset ja vauvat ja hullut ja kuolleet pois. Älä hulluja pois nyt. Hullulla voi olla monta liittymää. Kyllä. Vähän niin kuin, no, vähän niin kuin niillä on paljon kissoja, niin niillä olisi niin kuin helvetisti mobiililaikaista. Sanotaan hulluja, jotka ovat laitoksissa. Niin, laitoksissa mä luulen, että niissä on ihan toimiva piuhanettikin. Sehän tarkoittaa, niin kuin, että joka viidennellä vastaantulijalla on mobiililaajakaista. No, me ollaan varmaan kaikki. Kyllä. Kaikki yksi viidestä. Se varmaan tämä 3G-kytky, mikä varmaan tätä on lisännyt. Ihmisillä niin, on vaikka ne käytöstä. Niin, ja myöskin hinta. Niin, se, että niin, no sekin, totta. Se on, kun se maksaa mullakin, no mä käytän sitä ihan pirusti, mutta se 10 kuussa, minkä vielä silloinkin, kun mä en vielä käyttänyt sitä niin kuin kotinettinä, niin se oli niin kuin sellainen, että no 10 kuussa siitä, että on koko ajan mahdollisuus niin kuin tarvittaessa. Se on naurettava hinta. Siinä mielessä se on hienoa, mutta se on sitten suurin osa, niin kuin, jos nyt ei oteta tätä hieman ehkä epätyypillistä populaa tästä podcastin ympäriltä huomioon, niin siis sanoisin, että suurin osa mobiililaajakaistoista on justiinsa sitä, että joskus on otettu mokkula, sit se ei toimi ja sit se mokkula lojuu jossain nurkassa ja sitä vaan maksetaan, kun siitä on otettu se kahden vuoden liittymä. Viestintäviraston mukaan suomalaisilla on 664 000 mobiililaajakaistaa, joka on 35% enemmän kuin vuosi sitten. Tarkoittaako tämä nyt niin kuin siis nimenomaan kiinteän datan? Ei se varmaan rajaa sitä maksupolitiikkaa mitenkään. Koska siis, jos nämä on niin kuin siis semmoisia, mistä maksetaan tavallaan niin kuin all you can eat -periaatteella, niin sitten tämä on aika huima, jos tässä on joku muu tapa, että siis niin kuin noin moni käyttää, mutta maksaa jotenkin niin, ajan perusteella tai kulutuksen perusteella, niin sitten vähän en ole ihan varma. No sehän on myöskin, että se on vähän sama kuin mulla oli, siis periaatteessa mun liittymään kuuluu multimediaviestit, niin voi sanoa, että mulla on multimediaviestiliittymä. En mä ole koskaan käyttänyt multimediaviestiä. Mä luulen, että tuohon lukuun kuuluu niin kuin ihan kaikki, jopa sellaiset, jotka ei koskaan käytä. Ja senkin takia itse asiassa olisi kiinnostavampaa nähdä luku, että kuinka moni niitä oikeasti käyttää versus kuinka monella ne niin kuin paperilla on. Joo, sanotaan myös näitä dataa, hetken viestintäviraston määritelmän mukaan mobiililaajakaistaksi luetaan kaikki yli 256 kilobittiä sekunnissa dataa siirtävät liittymät. Eli siirtävät liittymät. Sitten hitaampia tavallisia 3G-matkaviestin liittymiä. Suomalaisilla on jo 2,5 miljoonaa, siis 3G-matkaviestin liittymään venyy tuohon 256. No, eikö veny edkekin? Niin. Pitäisi löytää nyt jostakin se alkuperäinen raportti. Tämä nyt ei sanoo mulle yhtään mitään. Joo. No kuitenkin. Ehkä jännää. Ehkä on 236.8 on etken nopeus. Ja mitä on? 236.8 on ainakin tämä sivu tässä näin. Okay. Espanjan Juha taisi sanoa, että hänellä ei ole Joo, ei. Minulla mutta sä et olekaan Suomessa. Niin, mä en asukaan Suomessa. Miten, onks muuten Espanjassa tai Ruotsissa onks mobiililaajakaistoja samalla lailla? En oo tilastoa nähnyt kummastakaan maista. No ihan niin kuin meinaan. Mä olettaisin, niin kun että Ruotsissa ainakin on aika paljon. Ja kyllä varmaan täälläkin. Koska Suomihan nyt kuitenkin on semmoinen mobiiliteknologian, en tiedä onko enää. Espanja tulee vähän jäljessä ainakin tavallisissa laajakaistoissa, mutta Ruotsihan nyt on edelläkävijä Suomeen verrattuna tavallisissa laajakaistoissa. Sillähän on Pirate Bay, pakko sanoa edelläkävijä. Kyllä mä luulisin, että Ruotsissa ainakin on varmaan yhtä paljon, mutta en mä nyt voi mennä tietenkään sanomaan mitään varmaan. Kyllä, se on fakta. Jos täällä jotain sanotaan. Google tarjoutuu hoitamaan uutisnettisivujen mikromaksuja. Google Checkout. Kling, kling. Joo, Googlehan on, tai noin uutissivustot ja etenkin niin kuin uutisaggregaatit, niin kuin AP ja tämmöiset, niin nehän on vähän syyllistänyt Googlea siitä, että kun te vaan syötte meidän lounaita ja ei saada mitään takaisin, niin tämä on selkeästi niin kuin Google yrittää ojentaa vähän niin kuin oliivin. Mitä oliivin? Oksiako ne on vai mitä silloin ojennetaan? Minä tiedän, en mä tykkää oliiveista yhtään. Miksi ne ojentaa oliivin? Mutta siis yrittää päästä sopuun, että kun te olette miettinyt näitä. Se mikromaksusysteemihän, minhän ongelma on siinä noin lähtökohtaisesti, että siis jos sä pyydät esimerkiksi 0,02 senttiä jostain artikkelista ja sitten sä laskutat sen jonkun luottokortilta, niin siihen tulee 25 senttiä siirto- tai käsittelymaksuja, joka tarkoittaa, että se maksoi melkein 25 senttiä sille yritykselle saada sun 0,02 senttiä, joka ei taas näin peruskoulupatematiikan mukaan ole kannattaa. Minä täältä 50 euroa pankkiautomaatista ja se kertoi, että siitä meni muistaakseni juuri nämä 0,025 käsittelymaksut ja sitten en saanut rahaa ollenkaan. Että. Se oli kiva temppu. Kuitenkin sain. Sentään. Siitä joudut maksamaan. Pukkilan paikallinen pankkiautomaatti räjäytettiin taivaan tuuliin tuossa pari viikkoa sitten. No niin. Näin luin kanssa. Mutta näiden idea on siis se, että tämän kautta sitten ne toimis sillä tavalla, että ne keräisi niitä ensin niin kuin vaihtelevista paikoista tyyliin kympin ja sitten laittaisivat sen kympin maksatukseen, jolloin se 25 senttiä käsittelykuluja ei enää olekaan mikään aivan kynnyskysymys millekään, mutta saa nähdä, saattaa olla, että mä en ole kuullut mitään, että onko uutisbisnekset vastannut siihen mitenkään. Mä kyllä luulen, että ne hyvin skeptisinä, kun ne on koko ajan niin kuin hyökännyt toistuvasti Googlen kimppuun, niin mä en usko, että se on niiden ensimmäinen yhteistyökumppani toivomuslistalla. Next. N-tyypin VLAN standardoitiin viimein. Hyväksyi viimein 208.11 N-standardin. Teoreettinen maksimi on huikeat 600 megabittiä sekunnissa. Tämä on nyt 2 vuotta näitä laitteita ollut kaupassa, eli nyt ei ole enää draftissa, eli nyt pitäisi tulla sitten ihan kunnon kamaa. No niin. En mä tiedä kuinka paljon, jonkun verran kainnossa on ollut vähän yhteensopivuusongelmia noissa N-vehkeissä, mutta tolla. Eikö se ole niin, että kun Apple laittoi sen MacBookkeihin ja Apple TV:seen, niin siitä tuli se standardi siitä, mitä ne teki? No joo, se kyllä aika paljon taisi vetää asiaa eteenpäin. Että. Mitä Apple edellyttä muun perässä? Minä en sanonut sitä. Ja noi löysi ilmeisesti noi, jotka repi sen uuden iPod Touchin auki, niin sielläkin olisi ollut N-lähetin, mutta se ei vaan käytettävissä vielä. Kyllä, ja ilmeisesti FM-lähetin myös. Ei, sitä ei kommentoitu mitään, se oli kumma juttu. Se on kommentoitu. Seuraava. Tori kysyy, kestääkö VPA-suojaus kotikäytössä, pitäisikö vaihtaa VPN-2? Niin sanoo, että kestää. Minullakin vaikka me kerromme tuossa vasta, että kaikki mitä vaihtaa VPA-2, koska se on nyt murrettavissa VPA-normaali. Minullakin on edelleen näköjään VPA. Ei kannata suojata ollenkaan sitä langatonta yhteyttä, koska sitten jos jää kiinni jostain ikävästä, niin voi sanoa, että se saat olla kuka tahansa. Totta. Tosin siinä on sitten se huono puoli, että saattaa jäädä todennäköisemmin kiinni jostain ikävästä, koska joku muu voi käyttää sitä johonkin ikävään. Kaikella on aina kaksi puolta. Niin kuin painat huono. Paitsi Rubikin kuutiolla, sillä on niitä kuusi. Niin näin, että ollaan Pirate Bayn meiningeissäkin monta eri puolta. Pirate Bayn ostaa ja ulos pörssistä. Tukholman pörssi poisti listoilta Global Gaming Factory, joka piti ostaa Pirate Bay-palvelu. Pörssin mukaan Global Game Factory on antanut sijoittajille väärää tietoa kaupasta ja sen rahoituksesta, ja tästä johtuen yhtiö heitetään ulos pörssin listoilta. Tapaus saattaa johtaa poliisitutkintaan. Sehän on ollut vireillä jo aika kauan, että sinänsä tässä ei mitään yllättävää, mutta tässä vaiheessa voimme varmaan todeta, että kauppoja ei tule tapahtumaan. Paska kauppa, paska. Todella. Joo. Ei kun paska pörssi. Niin. Tää nyt tulee puuttumaan, ei ymmärrä mistään mitään. Niin. Jos nyt vähän. Salaliitto. Ilman mitään pörssejä ei olisi mitään pörssiromahduksiakaan saa. Se on muuten totta. Joo, pörssi on kaikkein. Itse asiassa ilman romahduksiakaan ei olisi pörssiromahduksia. Jos poistetaan pörssit sekä romahdukset, niin ei ainakaan tule hyvää. Mennään äkkiä tähän. Jos korvataan sana romahdus niin kuin silleen sanayhdistelmällä kaikille tasapuolisesti hyvää tuottama onnen leimahdus näin, niin sitten meillä pörssi romahduksia, vaan meillä olisi pörssi kaikille tasapuolisesti hyvää tuottavia onnen leimahduksia. No, se olisi vielä hieno, että kun ne ei mahtuisi lörppeihin. No siitä tulisi kirjain lyhenne. No, mutta toisaalta mitäpä muuta tämä taantumapuhe on, kun juuri tuota ehkä hieman vähän pienemmässä ääriesimerkissä. Joo, otetaan jotain muutakin paskaa. Paska video, paska. Jatko-osa Don't Copy That Floppy videolle on edellistäkin huonompi. Mä itse asiassa katson sitä edellistä. Kenen tekemä toi? On siis software, mikä se on, mä kirjoitin sen sinne. Software, pystyykö sitä pyörittämään? Software Industry Information. Stampedit soimaan. Niin. Sehän on tietoiskuvideo. Niin. Esille. Kyllä sitä saa käyttää. Kuulostaa teille. I'm back, it's me, DP, digital protector for creativity. Don't copy that floppy, wasn't floppies were new. Now we copy much more than floppies could do. So Jason and his freshman crew say chillin' at his dorm, playing games and tunes. New games come out, Jason says he's got the link. One stroke of a key and he sells into his click now. Ever since he's got the lick, he's the man of the town. Whole school knows his tricks and he's feeling his crown. Every new CD, every movie and show, software books, new games, Jason's selling them all. He made a couple of flips, he thought his game was unlocked, until the uniform man came at his door with a knock. Now he's got nothing to say, he's petrified and he's shocked. He was the king of the town, now he's the laugh of the block. He made a couple of flips, he thought his game was unlocked, until the uniform man came at his door with a knock. Now he's got nothing to say, he's petrified and he's shocked. He was the king of the town, now he's the laugh of the block. Copy that. What? Why don't copy that? Semmosta, ja videokin on todella hieno näköinen. Ja se niinku siinä edellisessä oli sentään jotain camp-arvoa, joskaan ei siinäkään varmaan silloin, kun se oli uusi. Mutta niin kuin, se on justiinsa semmoinen, kun niin kuin 50 sellaista 60 lähentelevää pukumiestä kokoontuu toimistoon tai johonkin konferenssihuoneeseen ja sanoo, että nyt meidän pitää tehdä jotain tosi hippiä ja coolia nuorisolle. Ja sitten katsotaan, mikäs nyt onkaan hippiä ja coolia. Minä olen kuullut joskus, että Doom on hippiä. Aijaa, no laitetaan siihen sitten Doom. Ja siinä todellakin on kohta tässä uudessa videossa, missä hyökätään tämänhetkistä piratismia vastaan, niin siinä todellakin pelataan Doomia, jonka mä luulen, että se ei ole niitä ykköshuolen aiheita, jos joku pelaa Doomia. Ylipäätäänkin tämä, että tässä koko jutussahan pykätään niin kuin kaupallista piratismia kohtaan. Ja siis niin kuin, mä en usko, että on kauhean montaa tässäkin kuvattua nuorison edustajia, jotka niin kuin kaupallisesti mitenkään hyötyisivät siitä. Joo, muuta kuin sen verran tietysti, että ne ei ole maksanut siitä pelistä, mutta kuitenkin siinä niin kuin näytetään, että suurin piirtein he ovat suuria mafiapomoja. Jokainen nuori on mafiapomo, joka pyörittää kaupallista piratismirinkiä. Pisti kyllä kans, siis itse asiassa, jos, jos nyt haluttaisiin vedetä siihen tähän kaupallisesti piratoimaan kohderyhmään, niin sitten että pitäisi olla sellaisia kiinalaisia, puolalaisia kansanhelmiä, niin. Mutta Se on hyvä se artikkeli tuossa, kun ne soitti tälle tyypille, joka edustaa näitä. Ja ihan oikeasti, räppiä. Se on sama kuin laittaisi niin kuin 90-luvulla, laittaisi jotain 70-luvun diskoa ja odottaa, että se vetoaa sen ajan nuorisoon. Ja niin kuin duumia ja tällaisia. Ja se on hyvä, kun se vielä kysyy, että miksei vaikka niin kuin jotain velhoja tai vampyyreitä, kun nyt ne on tietysti ilmeisesti nuorison. Ne on kyllä sillä jotakin klingoneita. Sillä jotakin helvetin klingoneita. Joo. Juonossa maskeissa ylinäyttelee siellä. Se on muutenkin se videon taso. Siis on jotain, se näyttää ihan joltain, niin kuin joku olisi tehnyt sen jossain opiskelijakämpässä huvikseen, ei siltä, että se olisi tosiaan suurikin kampanja. Mutta niin kysyy siltä, että eikö teille nyt oikeasti tullut ihan mitään uudempaa mieleen, niin kuin Doom tai klingoneita, että se heitti justiinsa jotain, että jos vaikka vampyyreitä tai velhoja tai tällaisia, ja tyypin vastaus on semmoinen, että ajaa, ei meille kyllä semmoisia tullut mieleen. Millä retoriikalla tämä olisi pitänyt mennä? Kyllä nyt vieläkin rapkin menee, mutta sen pitäisi olla ehkä niin kuin silleen, ei tuommoista niin kuin komitea-rappia niin kuin tuossa, vaan siis semmoista niin kuin jotakin, että missä niin kuin menee vertaukset silleen, että copying files is like your homeboy selling your dope and pimping your house. No sehän lähti hienosti riimittelyssä. Rytmillisemmin sanottuna, mutta Se, mikä mulla karahti myös tuossa videossa, oli se, että siinä tosiaan sitten poliisit hyökkää johonkin kämppään sisälle ja vie sen mutsin siitä pulkasta. se oli se realistisi osuus siinä. No se on kyllä totta, mutta paitsi ne SWATin edustajat oli jotain 15-vuotiaita rääpäleitä, nekin ei oikein uskottanut. Äiti oli hyvin roteva. Mutta huomatkaa, että nuorisona oleva tyttö oli siinä kuitenkin vain, että minäpä en kerro kenellekään mitään, vaan viheltelen tässä tyynisti antaa mutsin mennä vaan vankila. Oikea asia. Se on tuossa artikkelissa oli vielä hyvä, että se on helppoa, niin kuin, koska tämä nyt ei ole se kaikkein suosituin kampanjoinnin kohde välttämättä nuorisojoukossa, niin se olisi helppo niin kuin heittää sivuun vaan, että joo, taas ne tekee jotain naurettavaa tuolla, vaan että kun oikeasti on niitä ollut paljon parempiakin piratismin vastaisia kampanjoita, ja sitten siinä oli linkki johonkin tupakointikampanja webbisivulla, joka oli oikeasti hauska ja viihdyttävä, jossa minäkin vietin sitten jonkin verran aikaa katsoen niitä videoita ja muita, ja totesin, että joo, näin, tämä on tehty hyvin, mutta se on jotenkin aina niin säälittävää ja jotenkin myötähäpeä herättävää, ja mä tiedän, jollakin perversillä tavalla jopa liikuttavaa, kun näkee, että joku komitea, jolla ei ole mitään hajuakaan, jossa on ollut nuorison edustajia silloin, kun dinosaurukset vaelteli vielä savanneilla, niin päättävät, että tehdäänpäs joku tämmöinen nuorisojuttu, ja sitten varmaan vielä heittäneet, että tästä tulee varmaan semmoinen viraalivideo. Joo. Ja sitähän se olikin. Näin katsottiin joka puolella. Onko kellään mitään rakentavaa? Soitettiin puhujien kulmassakin. Kyllä, ja muistakaa, ei saa kopioida. Onko kellään mitään rakentavaa idea tähän? Se on paska linkki, ei sitten saa mitään liian rakentavaa. Siis tarkoittaa niin rakentavaa idea, siis millä tavalla tämä pitäisi valistaa? Niin. Siis jos me tiedämme nyt, että näin ei pidä toimia, niin miten pitäisi toimia? Pitäisi tarjota helpompia tapoja tehdä asioita laillisesti, piste. Niin, ja sitten esimerkiksi suunnata se viesti joillekin muille kuin niille kiinalaisille tehtaita pyörittäville piraateille ja puhua vaikka siitä, että piraattisoftasta saa helposti haittaohjelmia ja viruksia, että senkään takia sitä ei kannata käyttää. Niin, tai ihan kantapain kautta, niin kuin, näin me tiedä, saattaahan näitä levittääkin. Ja, mutta siis, kyllähän niin kuin, niitä on jo levyyhtiöt, että jonkun verran nehän työntää sinne jotakin vertaisverkkoihin niin kuin, torrentteja ja tiedostoja, mitkä, niin kuin, tai trackereita ja torrentteja, missä, mitkä on niin kuin, jotakin ihan vaan kohina. Mm-hmm. Että toimisiko siis semmoinen vaan, että tehdään sitten vertaisverkkojen laadusta niin huono, että. Mm. En mä tiedä, siinä on se, että sitten siellä on aina kuitenkin se Pirate Bay, jotka sanoo, että no haistakaa te ja tekee just niin kuin lystää. Että. Mm-hmm. Sekin on totta. Taistelua ei voi voittaa vastaan taistelua, vaan innovoimalla jotain. Ja antamalla oikeasti niin kuin konkreettiset hyviä vaihtoehtoja, niin kuin Nerkka sanoi, että toikin, että joudut vankilaan. Ai, no kiva. No, mistäs mä saan tämän Doomin? Ei sitä kaupastakaan saa. Jos teillä on... Eikö Doomi ollut vielä sarjavarista? Hän sai kopioida sitä. Niin... Joo, sitä ensimmäistä episodia siitä. Mm. Aivan. Sekin vielä. Laskun, että tosiaan siinä videossa mä en ole nähnyt sitä, niin tosiaan sitä ihan alkuperäistä Doomia. No siinä vaan viitataan. Mun mielestä siinä nyt ei, ei sillä tavalla niin kuin pelata sitä, mutta ollaan... Doomimaisessa areenassa, missä ne tanssii. Kyllä siinä oli screen. Eikö se ollut screenshotti siitä, kun se oli jotain? Kattokaa se video hyvä. Eikö Doomin saanut jollekin vanhalle kommunikaattorillekin niille 9500, mitä ne oli? Joo, ja iPhoneille. Kyllä. Niin, ja jääkaappi. Mun mielestä pelataan sen vanhalle kommunikaattorille. Tämä on tämä vanha kysymys, aina kun tulee joku vekotin. Jääkaa siihen Doom. Play Doom. Aivan. Sitten semmoista tietää, että se on hyvä laite. Näin ollaan lista saatu jälleen kerran läpi. Kiitetään panelisteja. Kiitoksia Juha ja Juha. Kiitoksia Juhat. Monikus. Kiitoksia. Kiitoksia vaan. Minä olen vähän hiljainen tässä ollut osaksi, koska mä tässä samalla olen tehnyt lavastusta animaatioon. Niin. Okei. Okay. Okay. Maalannut tässä itse asiassa. Tein nyt sinänsä kauhean aktiivista tekemistä. Milloin se animaatio tulee ulos? No, pitäisi nyt ensin päästä kuvaamaan, että... Ja ensin tehdä lavasteet vaan. No joo, sekin. Kaikki on. Mulla on tarkoitus päästä ensi viikolla kuvaamaan, että No niin. Toivottavasti ei pääse osuuteen paska video. Onko... Niin, tuleeko siitä Don't Copy That Floppy 3? Se voisi toimia. Se ei musiikkivideo kyllä. Että No, mutta se voisi olla tämmöinen animaatio, niin kuin softapiratismia vastaan. Ei voisi olla pointti. Ehkä, en tiedä. Kiitoksia Erkka kuitenkin, että olit myös paikalla. Ja kiitoksia. Kiitoksia myös Henrikille. Tästä lasku on, tulee perästä. Niin kuin aina. Kiitetään myös Irkkiä, siellä oli Fibuotti, Happot, joo. Hessu J, Ninnu, Porni, The Kraken, Jock, Basselaviva, John, Donza, Irkka, Emeraldos, Glenn F, Kramdel, Happosere, Hatiak, Heterosankari, Hiskipoi, Jiri, Kari 606, Keefa, Kimi ja Kuutamo, Menio, Nannolla, Oudste, Sami Noukat, Spärre, The Joni, Vesa Kakkonen, Vililikku, VVVK, Jake ja ZepQV kädet ilmaan nyt. Kiitoksia jälleen kaikille, että olitte mukana. Puhujan kulmailleen ensi viikolla uusin aiheen. Silloin meikäläinen muuten sivussa ja Henrikki varmaan vetää ohjelmaa, mutta ei se mitään. Joo. Ihan vaan tiedoksillakin. Pistäkää palautetta palautajat@puhujankulon.com, osoitteessa vielä vaikka osoitteessa www.puhujankulon.com. Älkää ottako laittomia kopioita. Vaan kuunnelkaa puhujaa kulvaa. Pörni sano, moi moi. Älkää kopioko. Mitään. Lerppuja. Kopioikaa meille. My name is Jeremiah Mondillo, and I want you to know that pirating software is no joke. I'm serving 4 years for selling pirated software on the web. And now, for the rest of my life, I'll be labeled a felon and an ex-con. Don't make the same mistakes I did. It's not just a copy, it's a crime.